Book 2 74 74 74 Raja ushej Be om något Be om något Hal yumkinuka an taqussa li sha'ri? Kan ni klippa mitt hår? Kan ni klippa mitt hår? Min fadlik, leysa qasiran jiddan. Inte för kort, tack. Inte för kort, tack. Min fadlik, aqsar bi qalil. Lite kortare, tack. Lite kortare, tack. Hal yumkinuka tadhhir as-sura, tahmid al-film? Kan ni framkalla korten? Kan ni framkalla korten? As-suwaru mawjudatun 'ala CD. Fotona är på CD:n. Fotona är på CD:n. As-suwaru mawjudatun fil kamera. Fotona är i kameran. Fotona är i kameran. Hal yumkinuka islah as-sa'a? Kan ni reparera klockan? Kan ni reparera klockan? Az-zujaju talif. Glaset är sönder. Glaset är sönder. Al-battariyatu fariga. Batteriet är slut. Batteriet är slut. Hal yumkinuka kay al-qamis? Kan ni stryka skjortan? Kan ni stryka skjortan? Hal yumkinuka tanzif al-qamis? Kan ni göra rent byxorna? Kan ni göra rent byxorna? Hal yumkinuka islah al-hidha? Kan ni reparera skorna? Kan ni reparera skorna? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Kan ni ge mig eld? Kan ni ge mig eld? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Har ni tändstickor eller en tändare? Har ni tändstickor eller en tändare? هل عندك منفضة سجائر؟ Har ni en askkopp? Har ni en askkopp? Atudakhin as-sijar? Röker ni cigarr? Röker ni cigarr? Atudakhin as-sajair? Röker ni cigaretter? Röker ni cigaretter? Atudakhin al-ghalyun? Röker ni pipa? Röker ni pipa?